Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, any man can become a father, but it takes a real man to be a dad. Ika nga nila, hindi mo lang masusukat ang pagiging ama sa pagbibigay ng magandang buhay sa pamilya. Dahil ang totoong ama ay ipinaparamdam ang salitang pagmamahal. Popoy, please call me Gab, 28 years old, mula sa Parañaque City. Ako yung tipo ng lalaking marunong magseryoso sa lahat ng bagay. Ako yung totoong pagmamahal ang ibinibigay at niminsan ay hindi ako humihingi ng kapalit. Kaya naman kahit noong nagkabalikan kami ng girlfriend kong si Angel, ay buong puso ko pa rin tinanggap ang nag-iisa niyang anak na si Isay. Dahil sa biglang hindi nagpakita ang nakabuntis kay Angel, ay ako na nga ang tumayong ama para sa bata. Mula noong pinagbubuntis pa lamang niya si Isay, ay kasama na niya ako. Hindi ako nagre-reklamo, Popoy, o nanunumbat ng utang na loob, ni hindi ko nga naisip na hindi naman akin ang batang dinadala niya. Bakit? Dahil totoong pagmamahal at pagtanggap ang ibinigay ko. Kaya naman hindi naging mahirap para sa akin na tanggapin ang batang si Isay. Tulad nga ng palagi kong sinasabi kay Angel, mahal ko siya. Kaya mamahalin ko rin ng buong puso ang mga taong mahalaga sa buhay niya. Papa, tapos na po yung spaghetti. Nagugutom na po ako eh. Opo, tapos na po. Ipat ko na lang sa lagayan. Yay! Ang bango-bango. Amoy pa lang, ang sarap na. Sus, huwag mo na nga ako idaan sa pambubola mo. Ikaw talagang bata ka, oo. O ano, dadabihan ko ba ng cheese? Opo, gusto ko po yung madaming, madaming, madami. Yes, ma'am. O yan. O, eto na po yung request nyong spaghetti, Miss Isay. Yay! Thank you, Papa. Ang sarap-sarap po talaga nitong spaghetti. Pwede na po tayo magtayo ng restaurant. Ito naman, spaghetti lang iniluto ko sa'yo. Pwede na tayo magtayo ng restaurant. Ikaw talaga, kumain ka na lang na kumain. Bukas naman po, magluto kayo ng macaroni. Oh, sandali, anong sabi ko sa'yo? Don't talk when your mouth is full, di ba? Ay! Sorry po. Oh, ano yung sinasabi mo? Bukas naman po, makaroni ang gawin nyo. Aba, paano yung request mo ng merienda ngayon ah? Eh, pero sige, bukas makaroni salad naman tayo. Eh, bukas na lang ako ng umaga mag-grocery, ha? Grabe po talaga, Papa, kapag nandito ka. Parati po kaming busog. Dito ka na lang kasi tumira. Kunin nyo na po lahat ng gamit nyo at lipat nyo dito. Eh, kung dito na talaga ako titira, eh sino naman yung kasama sa bahay ni Lola Agnes? Ay, oo nga. Wala po palang kasama si Lola. Eh di, doon na lang po kami ni nanay sa inyo. Alam mo, kumain ka na lang. Ang dami mong sinasabi. Teka, sasabay na rin ako sa'yo. Bigla ako nagutom eh. Nanay! Tara po, Mama. Kain po tayo. Nagluto si Papa ng spaghetti. Wow! Ang sarap ng merienda mo ah. Tamang-tama, hindi pa ako kumakain. Maupo ka na dito, mahal. Ayan. Oh, ikaw na lang kumuha ng pasta at saka sauce mo, ha? Oh, ito na rin yung cheese kung gusto mong lagyan. Salamat. Kamusta ang school mo ngayon? Okay naman po. Ang taas po nang nakuha kong score sa assignment ko. Tinuruan po kasi ako ni Papa eh. Pero sa susunod, dapat ikaw na ang gagawa ng sarili mong assignment, ha? Hindi mo dapat inaasa lahat kay Papa mo. Okay lang naman yun, mahal. Tsaka medyo nahirapan talaga siya dun sa assignment niya, kaya ako na yung gumawa. Ikaw talaga, masyadong spoiled to sa'yo. Mama, may papakita po ako sa inyo. Nanalo po yung dream knowing ko. Kunin ko lang po sa kwarto, ha? Han, okay ka lang ba? Eh, biglang lalim yata ng iniisip mo, ha? Nag-grant na kasi yung petition sa akin ni na mami sa Amerika. Talaga? Eh, di maganda akong ganun. Eh, di ba ang tagal nyo na rin yung hinihintay? Oo, kanina lang sa akin sinabi. Oh, eh, bakit parang hindi ka naman masaya? Siyempre, iniisip ko si Isay. Sinong mag-aalaga sa kanya? Magbabantay kung nasa Amerika ako. Eh alam mo naman na walang may kayang mag-alaga sa kanya. At kung meron man, sobrang layo. Mahihirapan yung bata kung ililipat naman siya sa ibang school. Kanina pa nga ako isip ng paraan. Sa kakaisip mo, nakalimutan mong nandito naman ako. Aba? Naisip din naman kita. Eh pero ayoko lang kasing maging pabigat sa'yo. Ayoko magkaroon ka ng responsibilidad. Dahil in the first place, hindi mo naman totoong... Totoong anak na ang turing ko kay Isay. Mahal kita, mahal mo rin ako, yung bata. Simula nga nung nagkabalikan tayo, tinanggap ko siya ng buong buo. Hindi ba parang sobra-sobra naman kung sa'yo ko iiwan si Isay? Siyempre hindi. Ano ko ba? Ako nang bahala kay Isay. Halagaan ko siya. Mamahalin na parang akin. At alam ko rin naman na kapag sinabi mo kay na mama na sa'kin mo iiwan yung bata, eh hindi naman sila tututol. Actually, ikaw nga agad yung sinadjust nila na pag-iwanan ko kay Isay eh. Mas mapapanatag daw ang lahat kapag ikaw ang mag-aalaga. O, di ba? Kaya huwag ka nang mamroblema dyan. Ako nang bahala, ha? Wala naman siguro magiging problema to kay Isay. Naku, talagang wala. Baka nga matuwa pa yun eh. Thank you, mahal, ha? Malaki ang utang na loob ko sa gagawin mong to. Han, hindi ito utang na loob, okay? Pagmamahal tong ginagawa ko, alam mo naman na pamilya na yung turing ko sa inyo ni Isay, di ba? Mahal na mahal ko kayo. At aalagaan ko kayong dalawa sa paraan na alam ko. Popoy, ilang buwan lang ang lumipas at natuloy na nga si Angel sa pagpunta sa Amerika. Kahit na okay naman ang samahan namin ni Isay, syempre nandoon pa rin yung pag-aalinlangan ko na baka hindi siya maging masaya kapag ako na ang nakasama niya. Pero nagkamali ako. Nang tumira sa amin ng pansamantala si Isay ay mas lalo kong naramdaman ang pagiging ama sa kanya. Bago ako pumasok sa trabaho ay siya naman sa eskwelahan ay sinisigurado ko na naaasikaso ko siya ng mabuti. Nilulutuan ko si Isay ng agahan, hatid sundo sa school. Ako ang tumutulong sa mga assignments at sa mga projects niya. At kada weekend, Popoy, ay ipinapasyal ko siya sa kung saan-saan. Hindi ako nagreklamo o kahit nang hinayang man lang sa mga perang na ilalabas ko para sa bata. Kung minsan nga ay inaawat na ako ni Angel dahil masyado na raw spoiled sa akin ang anak niyang si Isay. Tinatawanan ko na lang siya, Popoy, at sinasabi ko na gusto ko ang ginagawa ko. At deserve naman yun ng anak ko. Oo, tama kayo nang narinig. Anak ko si Isay. Hindi man kami magkadugo pero sa puso't isipan ko ay ako na ang tatay niya. Sobrang napamahal na kasi sa akin ang bata. Parang ang fulfilling ng pakiramdam sa tuwing nakikita ko ang sarili kong nagiging responsable ng dahil kay Isay. Mabilis na lumipas ang mga taon, Popoy, pero parang hindi ko yun naramdaman. Aminado ako na minsan ay sumasakit din ang ulo ko sa tuwing pinapangaralan ko si Isay. At sino ba naman ang hindi ba? Pero sa bandang huli ay hindi nawawala sa akin ang kagustuhan na lumaki siyang isang mabuting tao. Yan, okay na yan. Woo! Game! Sana lang umuho na siya mamaya. Nakakakaba pala to. Papa, tinatanong po ni Lola Agnes kung tapos na raw po kayo. Oo, pababa na ako. Yung pinapadala ng mama mo, okay na? Opo, nasa paper bag na po sa baba. Tara na po. Sige. Kunin ko lang yung jacket ko sa higaan, ha? Ay, nahulog. Buti na lang, nandito lang to. Hindi ko pa makalimutan. Ano po yung hawak niyong maliit na kahon? Ang ganda po nung ribbon. Wala lang to. Tara na? Ano pong laman yan? Para po ba yan kay mama? Paano ba to? Isay, may sasabihin sa'yo si Papa, ha? Okay po. Ano po yun? Diba ngayon uuwi si nanay? Eh, bala ko na sana kasi. At sana maging successful yung gagawin ko. Sing-sing ang laman nitong box. Sing-sing? Bakit po? Para saan? Yayayain ko na sana yung mama mo na, alam mo na, magpakasal na kami. Talaga po? Magpapakasal na kayo ni mama? Sana. Kung oo yung sasagot niya sa akin mamaya. Siyempre, oo yun, Papa. Love na love ka naman ni Mama eh. Eh di kapag nag-yes po siya mamaya, magiging Papa na talaga kita? Okay lang ba sa'yo yun? Okay na okay po. Magiging totoong Papa na kita. Pero kahit hindi naman po kayo kasal ni Mama, ikaw pa rin yung Papa ko eh. Talaga? Binubola mo na naman ako eh. Feeling ko mamaya pagkatapos nito magpapabili ka ng ice cream eh, no? Hindi po. Hindi totoo yun. Diba nga po, kwento ni Mama, kayo pa nga raw po yung nagpapalit ng diaper ko nung baby ako. Tapos nung na-ospital ako, ikaw yung nagbantay sa akin kasi may duty po nun si Mama. Tapos last year, ikaw po yung nagbayad ng tuition fee ko. At kahit binibigyan naman po ako ng allowance ni Nanay, binibigyan niyo pa rin po ako kahit sabi niya wag na. At saka higit po sa lahat, love na love mo ko. Kaya para sa akin, ikaw po ang Papa ko. Nox naman, ang ganda ng speech ha. Eh di, may blessing na ako sa'yo na pwede ko nang ayain ang kasalang mama mo. Approve na approve! Kaya Papa, wag po kayong kakabahan mamaya ha. Kaya yan. Sa tingin mo, oo kaya yung sagot niya? Oo naman po. Basta po sa kasal, ako ang flower girl ha. Oo naman, yun lang pala eh. Basta ipag-pray mo ako ha. At tara na. Sunduin na natin si mama mo sa airport. Ay, saan na kaya siya? Taka naman niyang lumabas. Uy, si Papa, kinakabahan. Nakakaba kasi. Si Mama! Mama! Hi, baby! Dalagang dalaga ka na. Namiss ko ng sobrang baby ko. Hi, love. Hi, love. Namiss din kita. Mas lalo kang gumwapo, ah. Thank you. Okay ka lang ba? At parang kinakabahan ka. Aha! Mama, may sasabihin po si Papa. Sasabihin? Ano yun? Love? Sige na, Papa. Magtanong na po kayo. Ano yung pitatanong? Ano ba kasi yun? Love? May gusto kasi akong sabihin at itanong sa'yo. Ano nga? Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Tumayo ka nga dyan, Gab! Nakakahiya, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Gab, tumayo ka na dyan! Alam ko na hindi ito yung ideal place para gawin ko to, pero wala eh. Matagal ko na itong gustong tanongin sa'yo dahil ayun ako naging mas sigurado. I mean sa'yo, sa atin. Ano bang pinagsasabi mo? I love you, Angel. At hindi ako magsasawa na patunayan yun sa'yo sa bawat araw ng buhay ko. I want to be with you forever. Wala na akong naiisip na ibang babae na makakasama ko kasi ito lang naman yung gusto ko eh. Okay, tapos? Love, will you marry me? Mama, say yes na, please! Please, say yes! Say yes! Is it a yes or no? Of course, yes! Ikaw pa ba? Yay! Nag-yes na si Mama! Kinabahan ako dun, ah. So, yes? Oo nga, yes na yes! Popoy, pakiramdam ko ay unti-unti ko nang nagagawa ang pinaka-goal ko sa buhay. At yun ay ang magkaroon ng masaya at buong pamilya. May maganda na nga akong mapapangasawa, may instant na mabait pa akong anak. Abot hanggang langit ang pasasalamat ko ng mga oras na yun, Popoy. Kaya naman nagplano kami ni Angel na sa susunod niyang uwi sa Pilipinas ay magpapakasal na nga kami. Pero sa ngayon ay kinailangan muna naming magtiyaga sa isang long distance relationship. Kinailangan niya kasing bumalik sa Amerika dahil bakasyon lang naman daw ang ginawa niya dito. Akala ko ay mas magiging maayos na ang lahat pagkatapos kong mag-propose sa girlfriend ko. Mas naging inspired pa nga akong gampanan ang pagiging ama para kay Isay. Dahil hindi rin naman magtatagal ay masasabi ko na ring anak ko na talaga siya. Kaya lang, Popoy, pagkatapos ng ilang buwan ay may napansin akong kakaiba kay Angel. Mula sa araw-araw na magka-video chat ay dumalang na nang dumalang ang mga pag-uusap namin. Inisip ko na lang that time na baka busy nga lang siya. Kaya lang minsan ay hindi ko maiwasan ang maghinala. Lalo na noong madalas ko nang napapansin na palaging may kasamang lalaki si Angel sa picture. Hindi ko naiwasan na magselos po eh. Sino ba naman ang hindi? Lalo na kung nasa isang long distance relationship nga kayo. Pero sa bandang huli ay pinipilit ko pa ring itatak sa isipan ko na mahal ko si Angel. Han, kailan ba yung uwi mo ulit para alam mo na makapag-arrange na tayo sa wedding coordinator na kakilala ko? Saka na yan, saka hindi ko pa naman kasi alam kung kailan ako makaka-uwi ulit eh. Hindi naman pwedeng uuwi ako kung kailan ko gusto. Ang mahal-mahal kaya ng plane ticket. Di kailan natin naumpisahan yung plano natin sa kasal natin? Ewan ko, bahala na. Hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Plano lang naman kasi yung gusto ko. Almost 2 years na tayong engaged. Ilang naman yung gusto kong gawin ngayon, pero kung ayaw mo pa, di okay lang, bahala na. Mukhang yun naman yata yung gusto mo eh. Eto na naman tayo. Hindi mo na naman ako nagigits eh. Pero bahala ka na kung anong klaseng interpretation ang gusto mong isipin. I don't care. You don't care? Ano? Ganyan ka na ngayon? Wala ka ng pakialam? Dahil doon sa lalaki na parati mong kasama? My God, Gab! Hindi ka ba makamove on? Di ba sinabi ko naman na sa'yo na wala lang yun? Kaibigan ko lang yun. Ah, kaibigan mo ka mo. O sige, ipaliwanag mo sa akin tong picture na to na isesend ko sa'yo. So ano? Natahimik ka? Napalano ka pa ng laway? O sige, ipaliwanag mo sa akin kung bakit hindi ko dapat pansinin yung mga pictures yung magkasama. Lalo na yan. Ang ganda, no? Hindi ka na nahiyang sumandal sa balikat niya. E di sana, kumandong ka na rin. Ano ka pa naman? Wala lang kasi yan. Close friend ko lang yan. Close friend? Ano bang akala mo? Bata ka usap mo? Pwede ba diretsuhin mo na nga ako, Angel? Ano bang meron sa inyo ng lalaking yan? Wala nga! Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na wala nga? Ba't mo ba pinipilit yung gusto mong paniwalaan, Emily nga? E paano magiging mali kung may iba na nga sa mga nakakita sa pictures yung dalawa? Angel, kilala mo ko. Hindi ako basta-basta nagsiselos. Pero yung picture na yan, alam kong merong namamagitan sa inyong dalawa. Kaya ayaw mo nga magplano sa kasal natin, di ba? Kasi nagbago na yung isip mo. Kasi may iba ka na. Tama ko, di ba? Can you please stop it? Ang nonsense na ng mga sinasabi mo. Tigilan mo na yung mga pagsiselos mo dahil wala nga. Kung wala, ipaliwanag mo yan. Bakit kailangan mong sumandal sa balikat niya? O yung isang picture na nakita ko bakit sobrang lapit mo sa kanya? At ito pa ha, ni hindi mo man lang kinukontra yung mga nagko-comment sa post mo. Ano? Kilig na kilig ka na naman. Para kang tanga. Ah, tanga. Katangahan na pala ngayon na makaramdam ng selos. Katangahan na yung matakot na baka habang nandiyan ka sa Amerika, unti-unti mo na ako nakakalimutan. Na baka nga tama yung hinala ko eh. Na baka nabawasan na nga yung pagmamahal mo sa akin eh. Ano? Tama ako, no? Bukas na lang ulit tayo mag-usap. May gagawin pa ako. Bye. Papa? Okay lang po kayo? Oo naman, okay lang ako. Ano yun? Nag-away po kayo ulit ni Mama? Ah, hindi. Wala lang yun. Nagkakatampuan lang kami, ha? Sige na. Okay lang ako. Papa naman eh. Hindi na po ako bata. Hindi niyo na po sa akin matatago kapag nagkakaproblema kayo ni Mama. Diba? Mag-best friend po tayo. Popoy, nagpapasalamat na lamang ako dahil nandyan si Isay para mapagaan ang loob ko sa tuwing nag-aaway kami ng nanay niyang si Angel. Si Isay ang nagiging constant reminder ko kung bakit hindi ako sumusuko. Kung bakit mas pinipili kong maramdaman ang pagmamahal kaysa sa selos at sakit. Imbis na nagmumukmuk ako sa isang sulok ay tinuon ko na lamang ang pansin ko kay Isay. Nawawala ang pagod at lungkot ko sa tuwing nagbabonding kaming dalawa. Tumataba rin ang puso ko sa tuwing sasabihin ni Isay na ako raw ang gusto niyang papa. Kung minsan pa nga popoy, siya ang gumagawa ng paraan para magkaayos kami ng nanay niyang si Angel. Palagi niyang sinasabi na ayaw daw niyang nag-aaway ang mga magulang niya. Sobrang sarap lang napakinggan na isa ako sa tinutukoy niyang magulang. Kahit ilang taon na nga ang lumipas ay hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo ko sa kanya. Hindi pa rin nawawala sa isip at sa puso ko na kahit anong mangyari ay mamahalin at aalagaan ko pa rin si Isay kahit hindi ko naman siya tunay na anak. Hashtag Dear M.O.R. Temporary. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, dahil sa halos araw-araw na kami nag-aaway ni Angel, ay dumating na nga kami sa puntong parehas na naming hindi kinaya at naghiwalay na lamang kami. Hindi ko kasi alam kung bakit hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Kung bakit parang wala na siyang pakialam kung masaktan o magselos man ako. Pero kahit na ako ang nakipaghiwalay, ay hindi pa rin nabawasan ang pagmamahal ko kay Angel. Nasa puso ko pa rin ang kagustuhan na magkabalikan kaming dalawa. At nung magkahiwalay nga kami, ay tinuloy ko pa rin ang pag-aalaga sa anak niyang si Isay. Ni minsan ay hindi ko siya idinamay sa problema namin ng nanay niya. At palagi ko ngang sinasabi kay Angel na kahit anong mangyari sa aming dalawa, ay dapat palaging ang bata o labas ang bata sa problema. At magbago man ang takbo ng relasyon namin ni Angel, ay hinding-hindi na magbabago pa ang pagmamahal ko para sa anak niyang si Isay. Tara na, baka ma-traffic tayo sa daan! Opo, malapit na po akong matapos. Ako po, malapit na palang mag-lunch. Kakain na lang muna siguro kami bago gumala. Oh, si Angel to. Kaya tumatawag to. O bakit? Nasaan si Isay? Nasa taas, nagbibihis. Alis kami ngayon. Bakit? Ano gusto mo siyang kausapin? Hindi na, tinatanong ko lang kung nasaan siya. O bakit ka napatawag? May sasabihin kasi ako sa'yo. Pupunta dyan bukas si Randy, yung pinsan ko. Kukunin niya si Isay, kaya pakihanda na lang yung mga gamit ng bata. Teka, anong kukunin? At bakit? Gab, alam natin parehas kung bakit ko nakukunin ang anak ko sa poder mo. Hindi naman yata maganda na hiwalay niya tayong dalawa, pero nakatira pa rin sa'yo si Isay. Kaya kukunin ko na siya. Hindi naman kailangan eh. Isa pa, paano yung pag-aaral ng bata? Alam mo, lapit-lapit lang niya sa school niya. Mahirapan siya. Problema ko na yun bilang nanay niya. Basta bukas, susunduin siya ni Randy dyan. Baka naman pwede mong pag-isipan ng mabuti to, Angel. Teka, nakausap mo na ba si Isay? Tinanong mo na ba kung gusto niya? Ba't ko naman gagawin yun? Ako ang nanay niya, kaya ako ang magdedesisyon para sa kanya. At ito ang gusto ko. Kaya please lang, Gab, huwag mo akong pangunahan. Hindi naman sa ganun. Iniisip ko lang yung mararamdaman ni Isay kapag nalaman niya to. Biglaan kasi. Ano, bukas agad? Eh baka naman pwede... Uulitin ko. Ako ang nanay niya, kaya dapat lang siyang sumunod sa gusto ko. Basta bukas, dapat nakahanda na mga gamit ni Isay. Ready na po ako. Tara na po. Sige. Tara na. Ako na maglalagay sa bag mo. Ayan. Okay na. Pa, baka naman po pwedeng dito na lang ako. Ayoko din kina Tita Ophelia. Hindi ko naman sila kaklose eh. Anak, yun kasi yung gusto ng mama mo eh. Tatawagan ko na lang po siya ulit. Sasabihin ko po na dito na lang ako. Baka magalit pa yun sa'yo. Sumunod na lang tayo, ha? Pero ayoko po. Gusto ko dito na lang po ako. Kahit naman ako, ayoko eh. Siyempre eh. Tunurod na kitang anak. Mahirap din to sa akin. Eh bakit pumayag po kayo? Kasi kahit ano namang gawin ko, wala akong karapatan eh. Wala rin ako magagawa kundi sumunod sa mama mo. Bakit po kasi kailangan ko pang umalis? Pwede naman pong nandito lang ako. Gusto mo ng mama mo, doon ka sa mga kamag-anak nyo kasi mas mahalaga ang kanila. Ha? Pero ayoko po dun. Papa, sige na po. Tawagan nyo na ulit si mama. Sabihin niyo po, dito na lang ako. Sige na po. Ayoko pong umalis. Magugustuhan mo rin doon. Sige na. Sumunod na lang tayo. Hindi na po ba tayo magkikita? Siyempre, magkikita pa tayo. O pa ba? Alam mo naman na hindi kita matitiis, di ba? Basta, halagaan mo yung sarili mo, ha? Yung mga allergy mo, iwasan mo ha? Huwag matagas ang ulo. Sumunod ka parati sa kanila tapos kapag pwede na, mamamasyal tayo ulit. Ha? Talaga po? Oo. Manonood ulit tayo ng sine, kakain ulit tayo ng ice cream. Tapos maglalaro tayo, mag-video kay kahit parati ako pumipiyo. Ha? Basta parati mo tatandaan na kahit hindi na tayo magkasama araw-araw, ha? Nandito pa rin ako para sa'yo, ha? Best friend pa rin tayo, okay? Popoy, parang mas nasaktan ako nang umalis sa poder ko si Isay kesa sa naging hiwalayan namin ng nanay niyang si Angel. Nasanay na kasi ako na palagi kong kasama si Isay. Kaya pagka alis niya sa bahay, ay ibang lungkot ang naramdaman ko. Na parang may kulang. Parang bigla akong nawala ng dahilan para maging inspired at maging masaya araw-araw. Akala ko noong una, Popoy, ay magagawa ko pa rin makausap si Isay kahit sa pagtawag-tawag lang. Inisip ko kasi papayag naman siguro si Angel dahil syempre halos ako ang nag-alaga sa bata. Ako ang kinilalang ama simulat sa pool pa lang. Pero Popoy, sobra akong nasaktan dahil nagkamali ako. Hindi ko man lang matawagan yung bata. Hindi ko rin alam kung saan sila nakatira kaya hindi ko mapuntahan. Parang bigla akong tinanggalan ng karapatan sa batang tinuring ko na ring parang akin. Akala ko ay habang buhay nang magiging parte ng buhay ko si Isay. Pero temporary lang pala ang lahat ng yon. At ang masakit pa ay nabaliwala ang lahat ng effort na ibinigay ko sa isang iglap lang. Baka kapagpahinga na rin kahit papano. Ay oo nga pala, may dapat akong puntahan bukas. Kala ko naman makakapagpahinga ako ng buong araw. Ay bahala na nga. Ay, nagugutom ako ah. Makapagluto na nga lang. Sino yan? Wala naman akong hinihintay na bisita. Nandiyan na! Isay? Teka, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakarating dito? Nag-ipon po ako ng pamasahe para makapunta dito. Bakit? Kasi gusto po kitang makita. Ang tagal ko na po kasi kayong hindi nakikita eh. Aliga, pumasok ka dito. Isay, alam mong napakadelikado ng ginawa mo. Paano kung masamang tao pa rin taxi driver, ha? Paano kung siyang kapala din nala? Teka, nagpaalam ko ba sa inyo? Hindi po. Ano? Bakit hindi ka nagpaalam? Panigurado, hinahanap ka na nila. Hindi po yun. Wala naman po silang pakialam sa akin eh. Kahit na! Mapapahama ka sa ginagawa mo eh. Alam mo ba kung anong oras na ngayon, ha? Alas 8 na oh! Diyos ko naman, Isay! Sorry na, dahil napagtaasan kita ng boses. Pero gusto ko lang kasi maintindihan mo na sobrang delikado tong ginawa mo. Sobrang miss na po kasi kita eh. Sabi niyo po, tatawagan niyo ako. Hindi niyo naman po ako tinatawagan, kaya ito po. Pinuntahan na lang kita. Akala ko kasi matutuwa po kayo. Hindi naman sa ganun. Sana nag-text ka man lang sa akin para alam ko, di ba? O di kaya nagpa-atid ka. Hindi yung bumabiyahe ka na mag-isa. Kahit naman po magpaalam ako, hindi po nila ako papayagan. Sige, ganito na lang ha. Tatawagan ko na lang yung mama mo para sabihin nandito ka sa akin. Hindi naman po yun makakasagot. Nasa Bicol po siya eh. Umuwi na yung mama mo, di ba? Opo. May kasama pa nga po siyang lalaki eh. Si Tito Dominic. Tapos nung isang araw po, dinala niya ako sa bahay ni Tito. Pinakilala niya ako. Dinala ka niya doon sa bahay ng Dominic na yon? Opo. Nagtataka nga po ako eh. Kasi hindi ko naman sila mga kilala. Si Tito Dominic, nung araw ko lang din po yun nakilala. Ayoko nga po sanang sumama, kaso ang sabi ni Mama, wag daw po akong bastos. Boyfriend niya ba yan? Sabi po niya. Tapos, sabi pa ni Mama, yun na daw po yung bago kong papa. Pero pa, ayoko po kay Tito Dominic. Hindi ko siya gusto. Tsaka, ramdam ko rin naman po na ayaw niya sa akin. Bakit mo naman nasabi? Hindi naman po niya ako kinakausap eh. Nung nagpunta nga po kami sa kanila ni Mama, wala pong kumakausap sa akin. Parang hindi po nila ako gustong lahat. Kaya Papa, sige na po, balikan niyo na po si Mama para ikaw na po ulit ang makasama ko palagi. Alam mo naman na hindi pwede ang gusto mo, di ba? Hiwalay na kami ng Mama mo, pero hindi naman ibig sabihin noon, hindi mo na ako pwedeng maging Papa. Yun po ang sabi ni Mama eh. Huwag ko raw po kayong ituring na Papa kasi break na raw kayo. Huwag ko na raw po kayong kausapin at kitain. Si Tito Dominic na lang daw po. Tapos nung umayaw ako, nagalit siya. Ay, Papa, ayoko na dun. Dito na lang po ako ulit. Mas gusto ko po rito. Gustuin ko man, pero hindi pwede. Ganito na lang, ha? Tatawagan ko si Mama mo. Sasabihin ko na nandito ka na lang mag-overnight, ha? Pero bukas, ihatid na kita sa kanila. Okay ba yun? Sige po. Basta isa, ha? Pangako mo sa akin, wag na wag mo na itong uulitin. Sobrang delikado to. Ayoko may mangyari sa iyong hindi maganda. Sorry po. Gusto ko lang naman po kasi ikaw makita at makasama. Okay lang. Oh, si Mama mo yung tumatawag. Sasagutin ko lang, ha? Hello, Angel. Gab, alam mo ba kung nasan si Isay? Tumawag sa akin si Randy na wawala raw yung bata. Kung bakit naman kasi tatanga-tanga yung taong yon, hindi marunong magbantay ng bata. Huwag ka na magalit. Nandito sa akin si Isay. Pumunta siya mag-isa, sumakay ng taxi. Ano? Ipasa mo yung cellphone kay Isay at papagalitan ko. Talagang sinusubukan niyang pasensya ko, ha? Huwag na, bukas mo na lang kausapin. Ano to? Susundin ba siya ni Randy? Walang pwedeng maghatid sa kanya dahil aalis silang lahat bukas. Walang tao sa bahay. Hindi ko rin naman masundo yan dahil nasa Bicol ako. O sige, ganito na lang. Sa'yo muna siya. Uuwi na rin naman ako sa Lunes. Diyan ako dederecho. Sige. Ako na munang bahala kay Isay. Sige na. Bukas ko na lang yan kakausapin. May ginagawa pa ako. Bye. Ano pong sabi ni Mama? Galit po ba siya? Kaya mo na muna ang Mama mo. Hindi mo siya masisisi na magalit dahil alam mong mali yung ginawa mo, di ba? Opo. Pero, alam mo ba kung ano sinabi niya? Ano po? Dito ka muna daw ngayong weekend. So sa Monday ka na susunduin ng Mama mo. Talaga po? Oo, kaya sige na. Magpahinga ka na muna. Mamamasyal tayo bukas. Yay! Thank you, Papa. Popoy, bumawi ako ng sobra kay Isay ng weekend na yon. Kung saan-saan kami nagpunta. Nanood ng sine at kumain ng mga parehas naming gusto. Pero pagkatapos ng masayang araw na yon, ay nalungkot na naman ako. Alam ko kasi na matagal-tagal ko na namang hindi makakasama si Isay. Na parang kailangan ko yatang maghihintayin na mangyari para pumayag si Angel na makasama ko kahit sandali ang anak niyang si Isay. Pero Popoy, dumating ako sa punto na napaisip ako. Na-realize ko na kahit hindi ako ang totoong ama ni Isay, ay alam ko na may karapatan ako sa kanya. Alam ko na dapat lang ay hindi ako alisin sa buhay niya. Dahil buong buo ang pagmamahal na ibinigay ko. Tagal naman ang bata niya. Talagang matagal gumilis ang si Isay. Maligo nga yan, isang oras eh. Paano kanta ng kanta? Oh, mag-juice ka muna. Sa susunod pala na gagawin to ni Isay, baka pwedeng ibalik mo siya agad sa bahay. Pero I doubt na uulitin niya to. Sa tingin ko rin. Sinabihin mo kasi siya na huwag nang makikipagkita sa akin. Di pakikipag-usap, pinagbabawalan mo rin. Yun ang dapat kong gawin. Hindi maganda na break na tayo, pero may ugnayan pa rin kayo ng anak ko. Yung may connection pa rin tayo sa isa't isa. Bakit? Dahil may iba ka na? Angel, sabihin mo nga sa akin. Boyfriend mo na ba yung Dominic niya? Pakialam mo ba? As far as I know, kapag break na, wala nang pakialamanan. Paano ako hindi makingialam? E binibigla mo yung bata. At anong klaseng kalokohan yung ginawa mo na agad mong pinakilala si Isay sa lalaking yon? Malamang maguguluhan yung anak mo. Sa bibig mo na mismo nang galing, anak ko si Isay. Ibig sabihin, ako ang magdedesisyon kung ano at sino ang gusto kong makilala ng anak ko. Ba't ba ang hilig mong mangialam? Hindi pangingialam yon. Sinasabi ko lang sa'yo na mali yung ginawa mo. Ano man lang sana yung naghintay ka muna ng ilang buwan o taon bago ka magpakilala ng ibang lalaki sa anak mo. Ang sabihin mo, ayaw mo lang na mapalitan ka. Hindi naman sa ganun. Ilang beses kong pinapaliwanag kay Isay na hiwalay na tayo. Pero hindi mababago yung tunay ko sa kanya bilang isang anak. Yan! Yan ang sinasabi ko kung bakit hindi mapahiwalay sa'yo si Isay. Tantanan mo na lang kasi yung anak ko. Sa tingin mo kaya kong gawin yon? Angel, hindi. Itinuring kong parang tunay kong anak si Isay. At saksi ka doon, di ba? Mula nung pinagbuntis mo pa lang siya hanggang ngayon, ako yung kasama niya. Ako yung tumayong ama niya. Tapos bigla mo na lang aalisin niyo sa akin, ha? Yung karapatan ko na yon. Anong karapatan? Gab, wala akong karapatan at kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng karapatan bilang ama sa anak ko. Hindi mo naman siya kadugo eh, kaya tigil-tigilan mo ko sa mga sinasabi mo. Ganun na lang ba yun sa'yo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, aalisin mo na lang ako sa buhay niya? Sabagay, hindi mo naman ako maiintindihan eh, dahil sarado yung isip mo, pati puso mo, sinarado mo na rin. Buti naman alam mo, kaya tigilan mo na kami. Sa paningin ko, anak ko si Isay at mahal na mahal ko siya. Tapos na tayong dalawa. Matagal ko nang tinanggap yun. Pero huwag naman putulin yung ugnayan namin ni Isay. Huwag mo naman akong alisin sa buhay ng anak mo na itinuring kong parang tunay kong anak. Pasensya ka na. Pero hindi ko ibibigay yung gusto mo. Angel, nakikiusap ako sa iyo mong gagawin to. Kahit si Isay na lang, kaya mo ako makita siya. Makausap. Kahit isang araw lang. Kahit isang beses sa isang buwan, kontento na ako doon. Hindi. Ayoko. Ano bang gusto mong gawin ko? Ha? Sabihin mo kahit ano. Hayaan mo lang ako makita yung bata, please. Kapag sinabi kong ayoko, ayoko. Matuto kong umintindi sa simpleng Tagalog. Pagkatapos ng araw na to, hinding-hindi mo na makikita si Isay. Umalis ka na sa buhay ng anak ko. Mama? Mabuti naman at tapos ka na. Halika na, uuwi na tayo. Totoo po ba yun? Na hindi ko na makikita si Papa? Pwede ba? Huwag mo na siya tawagin Papa dahil hindi mo yan tatay. Halika na! Ayoko! Anong ayaw mo? Ako ang nanay mo, kaya ako ang susundin mo. Halika na, Isay! Aalis na tayo! Aray, Mama! Nasasaktan po ako! Nasasaktan yung bata! Papa! Angel, ano ba? Itawan mo siya. Huwag mong hawakan ang anak ko. Hiwalay na tayong dalawa, kaya wala ka na rin dahilan para makipag-usap kay Isay. Umalis ka na sa buhay namin. Angel, nakikiusap ako sa'yo, please. Huwag mo itong gagawin. Huwag si Isay. Huwag yukan ako. Hindi mo nga siya, anak. Hindi ka ba makaintindi? Papa! Mama, gusto ko po kay Papa. Tumigil ka na. Masasaktan ka sa'kin. Sige na, ano. Sumama ka na si Mama, ha? Magkikita pa naman. Pwede ba, Gab? Huwag mong paasahin yung bata dahil hindi na kayo magkikita. Tumigil ka na. Kahit anong gawin mo at sabihin mo, hinding-hindi ka niya magiging ama. Pakawalan mo na kami. Hindi ka na parte ng buhay ko at lalong-lalo na ng buhay ni Isay. Tara na, Isay! Ano pa? Papa! Tara na! Papa! Angel, maawa ka naman. Huwag mong ilayo sa akin si Isay. Tumigil ka sa kakaiyak at talagang masasaktan ka sa akin. Angel! Angel! Pinaghalong sakit at galit ang naramdaman ko na mga oras na yon, Popoy. Gustong gusto kong isumbat kay Angel ang lahat ng nagawa ko, pero alam ko rin naman na hindi yun tama. Hindi naman niya sa akin hiniling na magpakaama ako kay Isay dahil kusa ko namang ginawa yun. Pero bakit sa bandang huli, ako yung nabaliwala. Ako yung nagbigay na walang hiningin kapalit, pero ako yung iniwan na wala man lang natira. Alam ko na sasabihin ng iba na hindi ko dapat ito maramdaman, na respetuhin ko na lang ang desisyon ni Angel na ilayo sa akin ang anak niyang si Isay. Pero gusto ko sanang maintindihan ng lahat na minahal ko yung bata. Nagpakaama ako sa batang hindi naman talaga sa akin. Minahal at inalagaan ko si Isay na bukal sa puso ko. At naging parte na siya ng buhay ko. Sa ngayon, Popoy, ay gumagawa pa rin ako ng paraan para kahit papaano ay makasama ko si Isay. na kahit papaano ay hindi ako mawala ng tuluyan sa buhay niya. Hindi ako papayag na mangyari yon. Kahit magkaroon na siya ng ibang papa, ay okay lang. Huwag lang mawala sa puso't isipan ni Isay na ako ang unang nagmahal sa kanya bilang ama. Maraming maraming salamat sa iyo, Popoy, sa pagbasa ng sulat kong ito. At sana kahit papaano ay nakapagbigay ng inspirasyon ang kwento ko sa marami. May God bless you and more power pa sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Gab. Hashtag Dear MOR. Temporary. At yan na nga po ano, ang pagtatapos, nakakainis na pagtatapos ng kwentong ito ni Gab at ni Isay. Alam nyo, hindi ko alam kung kaninong storya ba to, kay Gab o kay Isay, o kay Gab o kay Angel sa nanay ni Isay. Ayan, pero mas nandun ako sa relasyon nung naging mag-ama kahit na hindi naman sila magkadugo. Diba? Yun lang, it's a really, really tragic end para wala namang namatay pero merong mga pinapatay na emosyon. Diba? Nagigets niyo yung sinasabi ko, pinapatay ng emosyon, meaning si Gab, totoo naman, pure ang kanyang at malinaw ang kanyang pagmamahal para kay Isay, at ganun din naman si Isay. But because of bitterness, someone else's bitterness, ang bitterness ng nanay nitong si Isay kay Gab for whatever reason, ay kailangang patayin yung emosyon ng pagmamahal na yun. Diba? At ganun din naman si Isay dito kay Gab. Mahal niya rin at tanggap niya bilang isang magulang na si Gab. Diba? Na hindi ayaw i-recognize nitong si Angel. Maybe because of pride. Yeah, maybe because of bitterness. Diba? We can only assume na yun yung mga dahilan niya. Pero sa tingin ko, no, ang OA at it's never really going to be okay yung reaksyon nitong si Angel kay Gab. Siguro sineset niya, okay, sineset up niya yung lugar o yung role as a father para doon sa susunod niyang karelasyon, or sa tingin niya ay magiging steady niya ng karelasyon. Pero ito ano, sa maraming mga nakikinig sa atin ngayon, kasi hindi naman na batang-bata itong si Isay, dalagita na. Meron ng sariling disposisyon. Kita nyo nga, nakasakay na nga sa taxi. At alam niya na mahal niya talaga bilang ama itong si Gab. At si Gab naman, hindi naman na nagpupumilit at nagwawala na makipagbalikan kay Angel. Diba? Kaya how mature naman. How immature, actually, no, of Angel na gawin yan kay Gab. Diba na ikaw na nga, siya na nga, yung tao na nga yung ano, no, yung tao na nga yung nagpakahirap. Pero sige, bawal daw ang manumbat. Totoo naman yan. Huwag tayo manunumbat kapag meron tayo. Pag sinabing bukal sa puso, there's just no explanation about that statement. Diba? After that statement. Pagka sinabi, hindi, ginawa ko yan bukal sa puso. That's it. Kapag ka, once na sinabi nyo yun, bukal sa puso ang pagtulong ko, bukal sa puso yung binigay kong pagmamahal, no explanations. Kasi kapag ka nag-explain ka, yun na, magtutunog, nanunumbat ka na. Diba? At hindi naman yan ginagawa ni Gab kaya Isay. It's a traumatic experience na ibinibigay mo sa anak mo. Yes, ang gusto mo kasi, yun nga yung sinasabi ko, no, isineset up niya yung role ng pagiging father doon sa gusto niyang tingnan as father figure o father na talaga nitong si Isay. Pero alam nyo, meron tayo yung mga tinatawag nga talaga na kinikilala mo bilang ama. Oo, na bukod sa yung tatay. Halimbawa, lumaki ka na malayo sa tatay. Minsan, nandyan yung kapatid ni tatay na si Tito. Di ba nakikilalanin mo kapag yun talaga ay na-mold na sa utak ng bata, hindi po ako psychiatrist or psychologist for that matter, no, na nagi-interpret ng mga ganito, no. I can only approximate, 'di ba? Kung ano yung katotohanan. Pero 'di ba kapag may tinignan kang father figure, sila na yun eh. Magiging question sa iyo kapag naiba ulit, kapag naiba pa. O kasi ako na lang, for example, ano, 2 years old ako nang ibang bansa. Sabihin na natin, nanay ko ito at mother figure ang nakilala ko. Meron din akong, ang tawag ko sa nanay ko talaga is mommy. Okay, ang tawag ko dun sa tiyahin ko ay mama. Okay, pero lumaki ako nung 2 years old ako sa piling ng mama ko. Yan, yung tiyahin ko na nagpapalaki sa akin. At oo nga, sige, 2 years kasama ko yung nanay ko pero kinailangan niya mga ibang bansa. Iba yung nag-alaga sa akin pero pagbalik niya nung 4 years old ako, syempre ang dami na nangyari. May isa na akong mother figure na tinitingnan. Nagkaiyakan pa talaga nung bumalik. Diba, ganun kasi sa bata eh. Kung sino yung nakikita mo na nandyan na parang mother figure para sa'yo and God bless their souls, ano, ang aking mama at ang aking mommy, ganun din dito kaya Isay. Nakagisnan mo na to eh. Diba, tapos maganda pa yung relationship ninyo. Diba, kaya ano itong experience na binibigay mo ngayon dito kaya Isay, Angel, na piliting ipahiwalay siya doon sa kanyang sariling ama. 'Di ba? It's nothing but bad experience and bad memories. Okay, hindi mo basta-basta mabubura. Yes, binubura mo na sa puso mo si Gab. Para sa rason na ikaw lang rin naman ang may gawa dahil hindi mo siya gusto para sa iyo. 'Di ba? Pero you cannot undo. Yan, you cannot detach, ano, yung naging father and daughter relationship, given na hindi naging hindi naman talaga biological dad ng anak mo na si Isay, itong si Gab, pero hindi mo pwedeng i-deny na hindi nangyari yun. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi na pwede. Putulin nyo na at magiging pahirap na yan. Alam nyo, respeto. Lalo na at may isip na yung bata, alam niya na kung kanino siya at home, kung kanino siya nakaramdam ng pagmamahal. Dapat sa mga katulad ni Angel, no, hindi niyo na mababago yan eh. Iba yung naging ending ng relationship ninyo as a partner at iba rin naman yung narating ng relationship ng anak ninyo, kaya bigyan niyo sila ng freedom, 'di ba, na mabisita, makausap. Yung mga father and mother figures na kinikilala nila at hindi naman din masama yun. Though it magiging masakit yan. Magiging masakit para sa inyo as a parent or para doon sa isang mas gusto mong kilalanin as father figure, pero hindi mo na ano, you cannot turn back time. Diba, nakapag-invest doon yung si Gabi. Diba, nung mga panahon na nangangailangan ng tatay itong si Isay, siya yun. Siya'y nandun. Irespeto mo na lang yung relationship nila as father and daughter para sa akin, ano. Pero ito na nga yung sad truth para sa akin dito. Dahil sa yan, ang gusto ni Angel na paghiwalayin itong si Gab at si Isay, walang magagawa po talaga si Gab. Dahil legally, yung parent can do that. O yung biological mom, biological parent can do that, na pwede niyang wag payagang makipagkita, 'di ba, doon sa isang tao na kahit gaano ka special sa bata, nakakaawa lang yung bata, ano. Yes, yung compassion nandoon, pero sa legal pong proseso medyo maliit lang huwang porsyento ng compassion, ha, ng ating emosyon. Oo, nakakaawa, pero hindi, legally hindi pwede. Pwede palang gawin yan ni Angel, no, na ipagkait yung karapatan na magkita itong si Isay at si Gab. At dahil sa hindi pa naman nakakarating sa age of maturity itong si Isay, technically, bata pa siya. Hindi pa siya makakapag-decide. Wala pa siyang karapatan to decide kung kanino siya pupunta, 'di ba, at maghahanap ng father figure. Okay, kaya Gab, wala. May mga katotohanan, gaano man kasakit, gaano man kapait, eh kailangan nating lunukin at tanggapin na lamang what we may have are the good old memories. Okay? At sana yung hope ay huwag mawala sa iyo, no? Yung pag-asa na in the future ay mahanap ka rin ni Isay kapag ka mas ano na siya, kapag ka meron na siyang karapatan na lumapit, makipag-usap sa'yo at iparamdam sa'yo ang kanyang gratitude for being there as her father, diba? Since nung kanyang kabataan, and for molding her into a very responsible human being. Oh, yun na lamang yung hope, ano? Para sa akin, hindi na ako matatakot kasi pinalaki ko, kung ako si Gab, hindi ako matatakot, pinalaki ko maayos yung bata na yan. So if kung sa tingin ng nanay niya, I'm in their way na sa kanilang relationship in building a new family for themselves, sige na, ako na lang ang aalis. Basta ang alam ko, maganda, maayos kung pinalaki ang bata na yan, she's going to be alright. Okay? At bumalik siya o hindi, baon-baon niya yung magagandang memories namin together. And of course, to all the dads out there na katulad ko, happy, happy Father's Day po sa inyo. Yan po ang aming advance advance installment ba ito, Bea? Ayan, advance Father's Day story para dito sa Dear MOR. Saludo po para sa lahat ng mga dads na nandyan. Sa aking kuya, ayan, happy happy Father's Day sa iyo. Congratulations. At nasa Nueva Ecija at nakauwi na rin. Kasama ang makakasama na ang kanyang pamilya. Ano? Naiiyak ako pagka ganitong mga pagkakataon. Lalo na nga sa panahon ngayon kasi ang dami-dami mga ama, 'di ba, na gusto mag-provide pero walang kakayahan eh. Parang anak, hindi ko kaya kasi wala. 'Di ba, kaya naman this weekend, kung meron po kayong pagkakataon na makapili ang mga magulang nyo at meron kayong pagkakataon na matulungan sila, 'di ba, sa gitna ng pandemic na ito, lalo na sa mga ama. Na akala nyo laging malakas. Siguro a simple hug and a simple thank you would really be of big help, ano? Makatulong po yun. Yung tapik kay tatay na salamat po. And of course, to my father-in-law, tapalayo, happy, happy Father's Day in advance. At lalo-lalo na sa aking ama. Okay, na very emotional ako pagdating sa mga ganito. Kasi alam ko, ang dami-dami mga napapaisip mo yun. Ang daming nasa gitna ng kalungkutan, nalilito sila. Paano yung mga anak ko? Paano yung ganito? At yung mga tatay yun. Diba? Haligi nga eh. Haligi ng tahanan, dapat matatag. Ayaw lang magpahalata niyan. Okay? Ayaw lang magpahalata pero natatakot na rin. Natatakot din po kami sa mga nangyayari ngayon. Kaya your hugs and your kisses and a simple thank you would really be a big help. Lalo sa panahon ngayon na of uncertainty. In times of uncertainties like these, supportahan nyo po ang inyong mga magulang. To my dad, yan, may aging dad na in denial na siya ay umiedad. Okay, I love you so much, daddy. And stay strong. Sabi ko nga yung nakita ko naman how strong you are. Mas madalas ako sa ospital na nagpapa-check up kesa sa tatay ko. But you know, minsan yung oras ay ano, no, ay very limited para magkasama tayo. I just love my dad. You're the only parent that I have. So please do take care of yourself, daddy. At nandito lang po kami. Pero mas naiisip ko talaga ngayon kayong mga ano, no, kayong mga kabrad ko, kayong mga tatay na Kunyari, okay lang. Pero takot na rin. Sa gitna ng mga ano, sa mga walang trabaho ngayon. Happy Father's Day to you, sirs. And hats off to you. Mag-ingat po kayo. Lakasan lang natin ang loob natin. Sabi ko nga kanina, no, sa intro pa lang, everything's going to be alright. Mag-a-appear tayo, mag-fist bump tayo pagkatapos ng mga pagsubok na ito sa buong mundo. Sa buong mundo naman po ito. Just keep on praying. Ang sabi nga nila, di ba, boys don't cry, real men do. And real men, ang mga totoong mga kalalakihan, ay natututong, ay marunong magdasal at magtiwala sa Panginoon, sa tatay nating lahat, kapag ka hindi na kaya nasagutin ang mga problema. 21 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, nakasama niyo po ang inyong lingkod. Pasensya na po sa pagluha ng konti. Ako po si DJ P. DJ Popoy, that's my Guapopoy. Happy, happy Father's Day and happy birthday kay DJ Bea. Happy, happy birthday. I love you. Alam na alam mo yan, Bea. And I happy birthday din po sa lahat ng mga ka-birthday ni Gat Jose Protasio Mercado Rizal Alonso E. Ray Alonda. Hashtag Dear M.O.R. Temporary. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.